Polityki Michał Jędrkowiak. Ambasador Rosji zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapowiada szef rządu. Pierwsze śmigłowce Apache dla polskiej armii jeszcze w tym roku. Polscy strażacy zaczynają walkę z ogniem trawiącym lasy w okolicach Aten. Ambasador Rosji zostanie wezwany do MSZ-u, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na słowa Władimira Putina, który stwierdził, że polskie ziemie zachodnie były prezentem od Stalina, a nasz kraj chce zagarnąć część Ukrainy. Prawda historyczna nie podlega dyskusji, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Do końca roku polskie wojsko otrzyma 8 amerykańskich śmigłowców Apache, a na początku sierpnia polscy żołnierze rozpoczną szkolenie na takich maszynach, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON poinformował, że do armii trafi w sumie 96 tych śmigłowców. Jeszcze przed realizacją kontraktu doprowadzimy do tego, że Wojsko Polskie będzie wykorzystywało 8 takich śmigłowców użyczonych nam przez US Army, czyli przez Siły Lądowe Stanów Zjednoczonych. To jest wzmocnienie bardzo silne. Do polskiej armii mają też trafić śmigłowce Black Hawk. Agencja Uzbrojenia poinformowała o rozpoczęciu procedury zakupowej. Polscy strażacy zaczynają walkę z pożarami lasów w Grecji. Prawie 150 ratowników będzie tam przez najbliższe 2 tygodnie. Warunki są trudne, mówi Monika Nowakowska-Brynda ze Straży Pożarnej. Temperatura, jaka tam panuje, to jest właśnie 40 do 45 nawet stopni Celsjusza. Są to ogromne upały. Jesteśmy na to przygotowani. Polscy strażacy zostaną w rejonie Attyki co najmniej 2 tygodnie. Trwające od poniedziałku w całej Grecji pożary lasów są już powoli dogaszane, ale do kraju zbliża się kolejna fala upałów, grożąca następnymi pożarami. Ulicami Warszawy przeszedł 12. Marsz Pamięci Ofiar Getta. Wśród warszawiaków biorących udział w wydarzeniu była Ewa Grodecka. To byli obywatele Rzeczypospolitej wyznania mojżeszowego. Tą dzielnicę zamieszkiwała 1/3 mieszkańców Warszawy. Oni tutaj się urodzili, oni tutaj się wychowali i tutaj umierali. Tylko człowiek człowiekowi coś takiego mógł zrobić. Do Treblinki wywieziono z getta około 300 tysięcy osób. Pozostałych około 50 tysięcy Żydów Niemcy zamordowali w kwietniu 1943 roku. Na plaży w Gdańsku rozpoczynają się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Jest tam również Polskie Radio. Najważniejszą imprezę w dziedzinie sportowego ratownictwa wodnego relacjonować będzie nasz reporter Piotr Galus. Pływanie, akcja z deską, akcja z pasem, sprint po plaży, wyścig na deskach ratowniczych. To tylko niektóre z wyzwań, które ich czekają. Ratownicy będą musieli zademonstrować swoje umiejętności współpracy i zespołowej harmonii. Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim będą również ostatnim sprawdzianem dla reprezentacji Polski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Juniorów, które z dumą odbędą się w Polsce w sierpniu. Zawodnicy będą nie tylko rywalizować, ale też tłumaczyć, jak bezpiecznie zachować się nad wodą. Patronem wydarzenia jest program Pierwszy Polskiego Radia i Radiowa Czwórka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami w Trójce serwis sportowy Robert Grzędowski. Legia Warszawa lepsza od ŁKS-u, Pogoń Szczecin wygrała z Wartą Poznań. To wyniki 2 piątkowych spotkań, które rozpoczęły sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Legia wygrała u siebie z Beniaminkiem z Łodzi 3-0. Po hat-triku Tomasa Pechharta Pogoń na wyjeździe ograła Wartę 1-0. Dziś kolejne mecze pierwszej kolejki. Stal Mielec zagra z Krakowią, Raków Częstochowa z Jagiellonią, Białystok, a Piast Gliwice z Lechem Poznań. Ale sportowa sobota oznacza też półfinały w siatkarskiej Lidze Narodów. W Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu Włosi zagrają dziś z Amerykanami, a Polacy z Japończykami. Japonia jest rewelacją tegorocznych rozgrywek, ale jak mówi kapitan biało-czerwonych Bartosz Kurek, niespodzianką nazwać tego nie można. To nie jest kwestia tego sezonu, bo już od paru lat coś tam pukali. Jeżeli przegrywali, to przegrywali na styku z znanymi europejskimi firmami, więc od paru dobrych lat trzeba na nich uważać. Początek meczu Polska-Japonia o 17. Włosi z Amerykanami zagrają o 20, a mecze o brąz i wielki finał tegorocznej Ligi Narodów jutro. A w sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Na północy i wschodzie miejscami również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni, 21 na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 25 stopni Celsjusza na plusie na południowym wschodzie. I tutaj będzie najcieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie. serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To była przyjemność, zwłaszcza, że Światowy Dzień Mózgu dzisiaj, więc tej błyskotliwości Państwu życzymy. Radosław Nałęcz, Radosław Bielawski, Krzysztof Sagan i Stanisław Perzyna. Dziękujemy za wspólny poranek, a już teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czas na śniadanie w Trójce, które poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz wspólnie z gośćmi. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy radiowej Trójki i widzów Trójki Telewizyjnej, a także wszystkich odbierających nas w internecie. Naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski z Suwerennej Polski. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam panią redaktor. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł do Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. I Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam. Proszę panów i proszę państwa, ostatnie programy skłaniają mnie do tego, by przypomnieć zasady. Mówimy pojedynczo, zwięźle i na temat. Nie obrażamy się wzajemnie, a panowie uznają, że mam prawo do moderowania dyskusji, bo po to tu jestem. Zgoda? Tak, oczywiście. Dobrze, dwie osoby się zgodziły. Co do reszty, nie wiem. Nie jestem pewna, jak to będzie. Nie będziemy negocjować. I proszę państwa, proszę panów, nie zaczniemy, powiedziałam, od sprawy, która ostatnio rozgrzała polityków do czerwoności. O niej w dalszej części programu. Teraz pytania może o bezpieczeństwo. Wagnerowcy są coraz bliżej polskiej granicy, niedaleko Brześcia, szkolą tam białoruskich żołnierzy, a Putin grozi Polsce. Ostrzegł Warszawę, że jakakolwiek agresja wobec Białorusi to atak na Rosję. Odpowiemy wszystkimi środkami, które mamy do dyspozycji. Pojawiły się też, nie waham się użyć słowa, brednie, o tym, że Polska chce zająć tereny Białorusi, w każdym razie zachodniej Białorusi. No, wcześniej były też oskarżenia o to, że Polska ma chrapkę też na zachodnią Ukrainę. No i jeszcze Putin dodaje, że polskie ziemie zachodnie to jest prezent od Stalina. Czy to, proszę panów, sprawia, że powinniśmy się poważnie obawiać o nasze bezpieczeństwo? W każdym razie w sprawie wypowiedzi Putina o prezencie ma być wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Białorusi. Ogłosił to szef polskiego rządu. Rosji, przepraszam, oczywiście Rosji. Bartosz Kownacki zacznie, bardzo proszę. Panie redaktorze, rzeczywiście, znaczy w tej sytuacji, którą mamy, zresztą nie od dzisiaj, tylko od wielu, wielu lat, każdy scenariusz jest możliwy i każdy scenariusz należy brać pod uwagę i na każdy być przygotowanym. Rzeczywiście cały ten spektakl z Prigozhinem i z tym, co się działo w ostatnich tygodniach, pokazuje, że w mojej ocenie to był jakiś rodzaj ustawki. Na ile służby rosyjskie wiedziały, na ile nie wiedziały. Ten cały pucz był ustawką. Tak, tak. On miał pewne cele, moim zdaniem, wewnętrzne, ale być może też zewnętrzne rozwiązać. Tak to oceniam. I rzeczywiście dzisiaj Wagnerowcy, którzy są przy polskiej granicy, są w Brześciu chociażby, są gigantycznym zagrożeniem. Znaczy można pisać różne scenariusze i nie chodzi o to, żeby straszyć Polaków, bo to w ogóle nie w tych kategoriach. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że te kilka tysięcy de facto bandytów, bo to nawet nie są żołnierze, to są często bandyci, którzy zostali zaciągnięci, ale jednocześnie świetnie już zaprawieni w boju, mogą być gigantycznie niebezpieczni dla państwa polskiego. Dla tego procesu przepychania na przykład migrantów, chociaż to jest jeden ze scenariuszy, który jest bardzo poważnie brany pod uwagę, ale także jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Putin będzie się odżegnywał, powie, że nie ma nic wspólnego z Wagnerowcami, podobnie Łukaszenka, a ci panowie sobie przejdą spokojnie przez Polskę czy przez Litwę do Okręgu Królewieckiego. Więc każdy ze scenariuszy musi być brany pod uwagę. Na każde państwo polskie musi być przygotowane i między innymi dlatego przerzucane są w chwili obecnej wojska na zwiększona liczebność wojsk i policji na ścianie wschodniej. To pokazuje, że to, co robiła Platforma Obywatelska, począwszy od resetu. Tak, panie pośle, to Donald Tusk mówił o tym, że Lech Kaczyński jest rusofobem. To wyście próbowali zawiązywać stosunki z Putinem i poklepaliście go po plecach. To wyście chodzili po molo. To wyście wreszcie. Donald Tusk mówił, że mur na granicy, który właśnie... 2023 jest. Ale ja panu nie będę przyzywał. Umówmy się, panie redaktor prosiła. Dobrze. Za chwilę skończę i pan będzie mógł wtedy się ustosunkować. To wreszcie Donald Tusk mówi o tym, że żaden mur na granicy, który dzisiaj nas chroni, nie powstanie. I skoro mowa o Donaldzie Tusku, to miejcie trochę odwagi przynajmniej w swoich sprawach. Ja panu dam oświadczenie majątkowe. Jak już mówimy o Donaldzie Tusku. Ale bardzo proszę. I chciałbym, żeby pan... Ale proszę, ale proszę. Ale już proszę, proszę, proszę, proszę, proszę, rozumiem. Proszę, pan. Przepraszam, ale pan zasłania prowadzącą, proszę pana. Takie oświadczenie majątkowe też można ściągnąć z internetu. Pan już poprosi swojego... Widziałam w innym programie, że już zostało dostarczone. I pokazał, ile pieniędzy, od kogo wziął. Dobrze, czy ja bym mogła wziąć te pieniądze? Ile zarabiał w Unii Europejskiej? Ile milionów? A teraz... A teraz, drodzy panowie, nie ma pojęcia. Bartosz Kownacki. Nie miał pojęcia, kiedy rządził i zafundował nam ten galimatias, który dzisiaj mamy. Bartosz Kownacki, miało być o bezpieczeństwie. Dziękujemy tym razem na ten moment. Proszę bardzo, Marcin Kierwiński, czy jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie? Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, pani redaktor. Przed chwilą pan Kownacki, zanim zrobił ten swój performance, zwrócił uwagę, że realny jest scenariusz, że Wagnerowcy przejdą do obwodu królewskiego przez Polskę. No nie ma pan najlepszego zdania o tym, co dzisiaj wyprawia pan Błaszczak. Muszę powiedzieć, jeżeli dla pana taki scenariusz jest realny, no mi się wydawało, że taki scenariusz jest kompletnie nierealny, że wy jednak jakoś o to bezpieczeństwo dbacie. No ale wystawił pan naprawdę niezłą ocenę panu Błaszczakowi. A teraz cicho, panie. Już pan miał, już pan miał swoje pięć minut. Nie mówi cicho. Teraz, delikatniej proszę. Ale po takim zachowaniu, dobrze, pani redaktor. Teraz konkretnie do rzeczy. Oczywiście, że należy przyglądać się temu, co dzieje się na Białorusi. Tylko... No, też nie przesadzajmy, mówiąc szczerze, tworząc tą atmosferę grozy. No państwo polskie nie może obawiać się 10 czy 15 tysięcy bandziorów. No chyba mamy armię, chyba mamy instytucje państwa, które są w stanie Polskę przed tym zabezpieczyć. Ale bandziorzy są gorsi niż wojsko. Ale zakładam, ja wiem, że po 8 latach PiSu wszystko, że polska armia jest słaba, wiem o tym, natomiast no już by przez... Nie przesadzajmy z tą atmosferą strachu. Wie pani, że uwierzą w te państwa. Ale miał pan nic nie mówić, a pan cały czas dobrze, mówi. Dobrze, do rzeczy i pojedynczo, tak jak prosiłam. Ja się bardziej obawiam, mówiąc szczerze, nieodpowiedzialnych polityków. Bardziej się obawiam polityków, którzy, nie wiem, szukają przyjaźni z panią Le Pen, którzy szukają przyjaźni z panem Orbanem, z tymi pacynkami Putina. Ja się takich polityków obawiam. Ja się bardziej obawiam polityków, którzy dzisiaj zarządzają polskim bezpieczeństwem, a nie są w stanie przez 5 miesięcy rakiety, która przeleciała przez pół Polski, znaleźć, a jak już ją wreszcie ktoś znajdzie za nich, to mówią, to nie my za nic nie bierzemy odpowiedzialności, to ci źli generałowie. Ja się tego bardziej obawiam. Dobrze, nie chcę... Bo gwarantem panie polskiego Panie bezpieczeństwa... Panie pośle, nie chcę być złośliwa, ale pan mówi o przyjaźni z pacynkami, a tutaj pan Bartosz Kownacki wymienił film Reset, tam była coś w rodzaju przyjaźni proszę, z Putinem. Proszę wybaczyć, nie oglądam telewizji publicznej, bo to jest telewizja, która kłamie. Więc trudno mi odnosić się do jakiejkolwiek produkcji. Ja nie chcę, żeby pan odnosił się do dobrych relacji z Putinem. Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest NATO. To jest fakt. Chyba się wszyscy zgodzimy z tym. No ja pamiętam polityków PiSu, którzy mówili, że trzymają kciuki za panią Le Pen, która, przypomnijmy, mówiła, że jest zwolenniczką rozwalenia NATO. No jak to się ma do naszego bezpieczeństwa? No i wreszcie, żeby pan minister Kownacki nie został taki całkowicie niezaspokojony, jeżeli chodzi o ten performance, który na początku zrobił. Panie Kownacki, proszę to przekazać panu premierowi, to oświadczenie, Morawieckiemu. Niech pan Morawiecki wreszcie pokaże cały swój majątek, pokaże wreszcie, jak doszedł do tego majątku, jak to robił te interesy na tych działkach i wtedy wszystko będzie prostsze. Ma pan rację. Dziś premier polskiego rządu obiecywał Polakom kilka lat temu, że ujawni cały majątek. Przygotowaliście nawet rzekomo specjalną ustawę do tego, żeby pan premier Morawiecki mógł ujawnić majątek swojej żony. Proszę, i co? Do końca, bo gdzie jest, jedna... gdzie jest ujawnienie? Gdzie jest? Świetnie lubicie uderzać. No, co, o czym pan mówi? Pan zostawi żonę pana premiera Morawieckiego. Ja proszę. Dobrze, ja przepraszam bardzo. Ja zadaję to nie jest z żoną do pana premiera Donalda Tuska. Ale pan się zdenerwował. Bardzo przepraszam. Ale pan Donalda Tuska. Bardzo panów proszę. Bokserem uderzać w żony, w rodziny. Panie, nie, pan Bartosz Kownacki dzisiaj troszkę pan w swoich emocjach przesadza, ponieważ w ten sposób nie możemy dyskutować. To ja więc tylko, jedno ja zdanie ja i dalej... Skończę. Niech pan namówi swojego premiera, żeby przestał oszukiwać Polaków, żeby pokazał cały swój majątek i źródła pochodzenia tego majątku. I też w jaki sposób robił interesy na tych działkach. To jest bardzo proste. Polacy mają prawo wiedzieć, kto nami rządzi. Morawiecki dziś jest pierwszą osobą w państwie, jeżeli chodzi o politykę taką wykonawczą. A Polacy od wielu lat nie mogą się doprosić, jak wygląda jego majątek. Wstyd, panie Kownacki. I nie przykryje pan tego. Dobrze, jakimiś wracamy do Białorusi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan powiedział, że pan nie ogląda telewizji publicznej, nie ma takiego obowiązku, ale proszę trochę szacunku do... Tego do widzów. Ale jesteśmy teraz też w telewizji publicznej, w telewizyjnej Trójce, bardzo sympatycznej telewizji. Ale... I bardzo proszę, Marcin Romanowski o bezpieczeństwie Białorusi. Myślę, że obrazem tego stosunku do bezpieczeństwa Polski ze strony Zjednoczonej Prawicy jest właśnie ten mur na granicy polsko-białoruskiej, który realnie chroni, a który opozycja tak atakowała. Chociażby pani Ochojska, nie wiem, czy któryś z panów przeprosi za te jej słowa. A jeżeli chodzi o symbol, w jaki sposób opozycja ma podejście do bezpieczeństwa Polaków w tym zakresie, no to pan poseł Franciszek Sterczewski jest tym obrazem. I te niepoważne ataki również na polskich funkcjonariuszy, na Straż Graniczną, oskarżanie ich o mordowanie ludzi. To są właśnie te absurdy, które obniżają poczucie też bezpieczeństwa i determinację funkcjonariuszy. Ale na szczęście to nie działa. Na szczęście armia wbrew tym kłamstwom, które tutaj panowie opowiadają, jest znacznie lepszej sytuacji niż za czasów Platformy Obywatelskiej. Wyżeście realizowali chyba program Sejmu czteroletniego, 100-tysięczną armię. Takie byłyby... na Polskę? Wiecie panie już, czy nie? Pośle. Ustaliliście to, czy nie? Dobrze, panowie. Panowie, do Marcina Romanowskiego... Co to ma do rzeczy w ogóle? Pytanie. Istotne jest to, panie pośle. Istotnie, panie pośle, jest to... Formułkę z początku. Mówimy pojedynczo, darzymy się szacunkiem w miarę możliwości. Proszę bardzo, Marcin Romanowski kontynuuje i do pana pytanie. Bać się wagnerowców, czy nie? Odpowiadać Putinowi, nawet jeśli bredzi, czy nie? Oczywiście musimy reagować. Nie możemy rozmawiać z Rosją taką, jaka ona jest, w takim stylu, jakim to prowadził Donald Tusk i jego koledzy. Musimy podchodzić do tej sytuacji bardzo, bardzo poważnie, ale to, co jest największym zagrożeniem, no to właśnie to, co pan poseł tutaj przed chwilą zaprezentował. Te właśnie ataki polskich, aż się czasami zastanawiam, czy używać tego sformułowania, przedstawicieli opozycji polskiej na właśnie funkcjonariuszy, na armię. To jest realne zagrożenie, to jest swego rodzaju polityczna piąta kolumna, która uderza tak naprawdę i to jest największe zagrożenie. Marek Sawicki. Myślę, że złą atmosferę panowie wprowadzacie. Ja mówiłem tu miesiąc temu, kiedy był ten rajd Prigożyna na Moskwę, że to nie był przypadek, że to było jednak wyreżyserowane w Moskwie i on czemuś miał służyć. Dziś wiemy, że to Prigożyn będzie szkolił specjalne jednostki na Białorusi i w jakimś celu będzie je szkolił. Czy w celu uderzenia na Kijów, czy w celu prowokacji wobec Polski, wobec Litwy czy krajów bałtyckich. Tego jeszcze nie wiemy. Wypowiedź Putina skandaliczna wskazywałaby na to, że różnego rodzaju działania zaczepne, prowokacyjne akurat on przewiduje. Więc nad tym trzeba się skupić. I... No to też jest niezła zaczepka, ale nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Nie tak. Pierwsza i nie werbalna ostatnia, ale trzeba też przypomnieć panu Putinowi, że ten wychwalany przez niego Stalin 17 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny zajął połowę II Rzeczpospolitej i do dzisiaj nie oddał, więc niech on nie opowiada bzdur, bo to akurat w wyniku, że tak powiem, uzgodnień mocarstw międzynarodowych. Mamy dzisiaj takie granice, jakie mamy i nikt tego nie kwestionuje. W związku z tym dość tych bredni, dość tego opowiadania. To, że chce zmieniać granice z Ukrainą, to nie znaczy, że NATO pozwoli mu zmienić granice akurat z Polską czy z krajami bałtyckimi. I wydaje mi się, że jednak mimo wszystko te decyzje o wzmocnieniu wschodniej granicy, także ostatnie decyzje szczytu NATO w zakresie zwiększenia, że tak powiem, tempa przerzucania wojsk szybkiego reagowania na granicę wschodnią są dobrą zapowiedzią, ale czas jest bardzo niebezpieczny i nie wydaje mi się, że jest jakakolwiek potrzeba, żebyśmy w sprawach polityki zagranicznej w tym momencie i obronnej musieli między sobą obijać się pałkami. I rzucać się do gardeł nawet. Paweł Sałek. Tak, czas jest bardzo trudny i tutaj popieram pana posła Sawickiego, pana ministra, że rzeczywiście w tym okresie powinna być pełna zgoda wśród sił politycznych i w społeczeństwie co do obronności państwa. I generalnie ta zgoda jest, może za jakimiś małymi wyjątkami, które czasami się zdarzają, ale to jest dzisiaj sytuacja podstawowa związana z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem państwa. To jest raz. Druga sprawa związana z wagnerowcami to oczywiście na taki kraj jak Polska, członek Unii Europejskiej, członek NATO, państwo, które cały czas zwiększa swój potencjał obronny, nie może bojaźliwie podchodzić do tej sytuacji. Jednocześnie trzeba do niej podchodzić z ostrożnością i z uwagą, dlatego że sama kwestia problemów na granicy białorusko-polskiej, ona na pewno ze względu także na zbliżające się wybory będzie się nasilać i ci specjaliści, no bandyci, przestępcy, którzy jednak mają doświadczenie bojowe, doświadczenie frontowe, mogą być wykorzystywani, takie informacje spływają, pojawiają się także w sferze ogólnodostępnej, że mogą być wykorzystywani właśnie do prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. To jest ta kwestia wojskowa. Natomiast w kwestii politycznej to zawsze Rosja, czy to była Rosja carska, czy sowiecka, czy dzisiaj Rosja Federacji Rosyjskiej, czy Putina, prowadziła swojego rodzaju rozgrywki komunikacyjne, informacyjne, które też moglibyśmy nazwać wojną informacyjną, służące temu, ażeby wśród sojuszników siać różnego rodzaju zamęt, przedstawiać też, czasami też wywoływać pewne kryzysy. No, ostatnia sytuacja niepotrzebna zupełnie. O zbożu to będzie taki przykład tego, ale chciałbym kontynuować. Ostatnie zdanie jeszcze tylko. Sprawa konsulatu generalnego w Smoleńsku. To była sytuacja wywołana przez stronę rosyjską. Przez stronę rosyjską, która ze względu na zasady prowadzenia polityki międzynarodowej, ona będzie musiała mieć swoją reakcję symetryczną. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Polska tutaj w całej sytuacji zachowuje się powściągliwie. I takie zdanie też ma pan prezydent. Natomiast ze strony rosyjskiej, także w sferze informacyjnej, komunikacyjnej, dyskusyjnej, medialnej, należy spodziewać się różnego rodzaju prowokacji. No bo rzeczywiście Rosja chyba oczekuje, żebyśmy się nie zachowywali powściągliwie, tylko na to czeka. Robert Biedroń. No, sprawa jest oczywiście bardzo poważna i być może jak teraz przysłuchiwałem się temu początkowi naszej dyskusji, to ja bym chciał apelować o rozsądek do kolegów. Znaczy, pierwsza wojna, jaką musimy zakończyć, to jest wojna polsko-polska. Znaczy, my naprawdę nie zyskujemy na tym, że rozmawiając o poważnej sytuacji, robimy jakieś performansy, wracamy do jakiejś historii z przeszłości, które już nie mają większego znaczenia, bo dzisiaj to PiS rządzi, Zjednoczona Prawica od 8 lat i to PiS zapewniał nas, budując między innymi ten płot na granicy, że tam się mysz nie prześliźnie. A przypomnę, prześliznęła się 6-metrowa rakieta, która przez kilka miesięcy, przez kilka miesięcy nikt nie był w stanie znaleźć i znalazła kobietę na koniu. Ale wie, że ten płot nie był antyrakietowy. No dobrze, to nie jest płot antyrakietowy. Ale mówiono nam, że się nic nie prześliźnie przez polską granicę. Ja przypomnę. Nic żywego. A, żywego. Czyli rakiety mogą, a mysz nie może. Panie redaktor, w takim stanie PiS obrona antyrakietowa to jest co innego. To proszę Donalda Tuska zapytać, gdzie jest tarcza antyrakietowa. W takim stanie PiS dzisiaj zostawi za 3 miesiące Polskę właśnie, w stanie wojny polsko-polskiej, którą rozpętał i w takim stanie, w którym po 5 miesiącach kobieta na koniu znajduje rakietę. Ale wracając do sytuacji, do słów Putina. To nie było dzisiaj najważniejszą rzeczą jest, żeby reakcja Polski była odpowiednia do tego, co mówi Putin. I słabością polskiej dyplomacji jest to, że przez te miesiące trwania wojny w Ukrainie nadal w Warszawie jest ambasador Federacji Rosyjskiej. Pierwszą rzeczą, którą PiS po tego typu słowach powinien był zrobić, to odwołać wydalić ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie do Rosji. Po prostu, najnormalniej w świecie. I to się powinno wydarzyć w trybie pilnym i mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta i to by było bez skutku. Będzie tak? skutkowa. Pani redaktor, ale naprawdę... Trzeba przewidywać, co będzie dalej. Co by było dalej? Czy ta reakcja nie jest minimum, którą trzeba zastosować w takiej sytuacji? No, a co jest maksimum w takim razie? No, pani redaktor, maksimum jest dobra współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej. Coś, czego ja już od dzisiaj od PiS-u naprawdę nie wymagam, bo widzimy, że oni w dyplomację nie potrafią. A jest NATO? Dobra, pani ale redaktor? W ramach NATO jest zła współpraca? Pani redaktora jest dobra, no a widzimy. Ja tu, nie, widzimy ja tu nie będę odpowiadać na pytania. Ja armii pytam po pana. Latach rządu PiS-u. Rakieta sześciometrowa, która spada i znajduje ją kobieta na koniu po 5 miesiącach jest najlepszym obrazem rządów Zjednoczonej Prawicy po 8 latach. Ale czegoś nauczyliśmy się, bo ostatnio spadły różne obiekty, które zostały znalezione. No nareszcie i są coś badane. Brawa można, bo... Dobrze, ale, bo nie ruszymy dalej. Bardzo krótko, bo... Ale oczywiście my nie ruszymy dalej. My w polityce bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem i powinniśmy być zjednoczeni. Ale nie można zapominać o tym, co w Polsce miało miejsce. O tym, bo to ma skutki później na przyszłość. O tym, że polska armia za czasów Platformy Obywatelskiej spadła do poniżej 100 tysięcy, żeście 12 miliardów złotych zwrócili do budżetu państwa, bo pieniędzy nie było trzeba oddać, nie modernizowaliście polskiej armii. O tym, że byliście przeciwko wojskom obrony terytorialnej, o tym, że nie było żadnej obrony przeciwpowietrznej nowoczesnej, kiedyście i co się stało z Rydzikowem, kiedyście odchodzili. Trzeba o tym pamiętać. Polska armia dzisiaj liczy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Nie chcę, żeby panowie dwaj zdominowali ten program. Muszę o tym, panie pośle, trzeba pamiętać, a nie tak nie nienawidzić tego PiS-u i nie widzieć, co robiła Platforma Obywatelska. Dobrze, jedno zdanie pan ma. Proszę panów, miejcie szacunek dla naszych słuchaczy. Bartosz Kownacki. Wydatki na obronność o kilkaset miliardów złotych. Panie pośle, gdyby to była szkoła z... Nie wiem, w latach 50. to pewnie by pan dostał linijką po łapkach. Naprawdę, bo już nie wiem, jak mam pana prosić. Na szczęście nie jest aż stalinowska szkoła lat 50. Panie redaktorze, musi pani zrozumieć pana posła Kownackiego. On walczy o miejsce na liście jak najważniejsze. Dobrze, ale pan proszę nie komentować. Co pan chciał powiedzieć merytorycznego? A teraz, panie pośle, to za waszych rządów obrona przeciwlotnicza jest taka, że na Polskę spada rakieta, która może przenosić głowicę jądrową, a wy o tym nie wiecie. I to wasz minister, zamiast przyznać się do błędów i wyciągać konsekwencji, tchórzliwie atakuje polskich generałów, co zresztą od czego odciął się pan prezydent. To jest pierwsza sprawa. To wy zatrzymaliście zakup patriotów. One powinny już w Polsce być od 2018 roku. Dobrze, kończę tę dyskusję. Dobrze wiem, jak to jest, było. Teraz będziemy rozmawiać o zbożu i będzie mówił Marek Sawicki. Ale czy pan zauważył, że pan zdominował razem z Bartoszem Kownackim ten program? To jest brak szacunku wobec pozostałych gości. Obiecuję, że teraz będzie ostatnie zdanie. To, że pan nadzorował zakupy, to wiemy, bo nic pan nie kupił. I to jest efekt ale tego. Kłamie pan. Nic kłamie, pan nie kupił. Jest pan jednym z tych, którzy odpowiada za to, kłamcą. Dziwię się, jak jesteście cyniczni, że patrząc na to, drodzy panowie, Polska, chciałam powiedzieć, że to nie jest kabaret, chyba że panowie chcą, żeby to był kabaret, bo ja tutaj widzę operatorów, którzy się śmieją, ale ja nie wiem, czy to jest śmiech przez łzy, czy to jest taki śmiech szczery. Przejdźmy do zboża, może będzie mniej emocjonująco i zaczniemy od Marka Sawickiego. Otóż zacytuję pana premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, który napisał w czwartek na Twitterze: Rosja zerwała inicjatywę zbożową, niszczy infrastrukturę portów Morza Czarnego, kolejny raz prowokuje światowy kryzys żywnościowy w tym krytycznym czasie. Polska wciąż zamierza blokować eksport koreańskiego zboża do Unii. To nieprzyjazny i populistyczny krok, który mocno uderzy w światowe bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. I tutaj nie do końca to jest prawda, bo to nie chodzi o blokowanie eksportu do Unii, ponieważ ten tranzyt ma być przedłużony. Czy według pana to jest prawdziwe, co napisał pan Denys Szmychal? Czy jednak to jest troszkę przesadzone? A po drugie, czy Polska rzeczywiście powinna, nawet jeśli nie zrobi tego Komisja Europejska, przeszkodzić w eksporcie zboża do Unii? Po pierwsze, projekt naprawy sytuacji w rolnictwie złożyliśmy rok temu w lipcu, żeby wprowadzić kaucje wwozowe i to, co mówił premier Kowalczyk, że otwieranie granic Ukrainy ma służyć reeksportowi tego zboża, szczególnie do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Gdyby były kaucje wwozowe, ten towar nie rozdarłby się po Polsce. Po drugie, kłamstwo i Szmychala, i pana premiera Morawieckiego, że Polska blokuje w tej chwili swobodny import zboża ukraińskiego. Zablokowane jest tylko pszenica i kukurydza, pozostałe zboża bez żadnej blokady wpływają do Polski. Zablokowany jest słonecznik i rzepak, ale olej słonecznikowy i rzepakowy swobodnie płynie do Polski. Więc nie jest tak, jak Szmychal mówi, że Polska cokolwiek blokuje, bo... Niczego jest... nie blokuje, no coś tam blokuje, jak no, sam pan no mówił. To jest ten tranzyt czterech rodzajów nasion, ale blokowany jako rozsyp na rynek polski, ale inne są normalnie, swobodnie rozmieszczane na rynku polskim. Dwa, totalnym kłamstwem jest to, że zboże z Ukrainy miało zabezpieczyć wyżywienie tej biednej Afryki, bo do rogu Afryki przez te 12 miesięcy Morzem Czarnym wywieziono z Morzem Czarnym z Ukrainy 32 miliony ton zboża. Do rogu Afryki trafiło tylko 700 tysięcy ton. Resztę kupiły bogate państwa świata. Chiny, Turcja, Hiszpania, Włochy, Holandia. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której okłamuje się opinię publiczną, okłamuje się polskich rolników, bo to służy rozładowaniu zatorów płatniczych wielkich koncernów zbożowych na Ukrainie, międzynarodowych agroholdingów, w których jest kapitał i niemiecki, i holenderski, i amerykański, i także rosyjski. Dobrze, spółek, które są rejestrowane na Cyprze, panie pośle, rejestrowane... Co robić? Tylko proszę nie tego sprzed roku całego planu nie przedstawiać, tylko bardzo króciutko. Co należy teraz zrobić? Bo jest zgrzyt w stosunkach polsko-ukraińskich. Komisarz Wojciechowski powinien zmienić wspólną politykę rolną. Powinien zaproponować przerzucenie wszelkich nadwyżek żywnościowych z Europy i z Ukrainy właśnie dla potrzebującej Afryki. Po to są fundusze w Brukseli, po to jest także ONZ, żeby ta redystrybucja się dokonała, żeby rozładować napięcie na rynkach europejskich. Bo mamy sytuację, w której dzisiaj nie ma żadnego rynku w Polsce, który dawałby rolnikom satysfakcję i jeśli nie liczylibyśmy dopłat tych zbożowych i dopłat bezpośrednich, to każda produkcja, a to podaje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jest produkcją deficytową, czyli rolnicy do niej dokładają. Więc rolnicy dzisiaj sieją, zbierają zboże, nie wiedzą, co z nim zrobić i zastanawiają się, czy w ogóle warto siać po żniwa. Paweł Sałek, czy Polska powinna blokować eksport zboża do Unii Europejskiej, nawet jeśli nie będzie takiej decyzji o przedłużeniu tej blokady na poziomie Komisji Europejskiej? No tu jest sytuacja taka, że mamy wspólną politykę rolną i rolnictwo też jest w traktacie w kompetencjach mieszanych, więc de facto największe władztwo, przepraszam, że tak powiem, w układzie polityki rolnej i rolnictwa, sektora rolnictwa, ma dzisiaj Komisja Europejska. Jednocześnie okoliczności są wyjątkowe ze względu na to, że jesteśmy krajem przyfrontowym i kwestie głodu w Afryce i problemów żywnościowych w innych części świata powinny być zaspokojone. To zaspokojenie powinno odbyć się w ten sposób, że Polska może przez swoje terytorium reeksportować zboże, może wysyłać to zboże czy różnego rodzaju inne produkty żywnościowe, tak aby wspomóc innych. Natomiast dla nas rzeczywistym problemem nie tylko Polski, ale także wszystkich krajów przyfrontowych i Rumunii, i Słowacji, jeszcze kilku innych, jest problem to, że to zboże i ogólnie produkty rolne nas zalewają. One są po cenach, że tak powiem, dumpingowych. Ja już nie mówię, w jakie środki ochrony roślin, w jaki sposób ta produkcja jest prowadzona. Ale jeszcze jest jedna rzecz, która jest takim problemem, który pojawia się w sferze medialnej. Mianowicie mówienie o tym, że to ukraiński rolnik. No nie do końca tak jest, dlatego że tam holding, jeden z największych producentów rolnych na Ukrainie ma do swojej dyspozycji powierzchnię 0,4 miliona hektarów. 610. Może. No ja znam tą 400 tysięcy hektarów, więc to są po prostu ogromne latyfundia i to nie jest tak, że biedny rolnik ukraiński ma problemy z eksportem swojego zboża, tylko to są koncerny medialne, które de facto... Koncerny rolne, przepraszam, no, jesteśmy w radio, które mają w swojej dyspozycji, można powiedzieć, w zasadzie całe państwo ukraińskie i tamtych właścicieli rolnych jest naprawdę bardzo niewiele. No dobrze, ale jaki wniosek? I teraz tak, z punktu widzenia struktury naszego rolnictwa, gdzie to rolnictwo, chwała Bogu, jest rozdrobnione, że produkuje dobrą żywność, że te gospodarstwa 20, 50, 30 hektarowe są dla nas szansą, gdyby coś się stało, nie daj Boże, w układzie także kryzysu wojennego czy bezpieczeństwa żywnościowego, że my się utrzymamy. I były takie przykłady i będziemy mieć swoje bezpieczeństwo żywnościowe. I dobrze taka struktura rolna w Polsce jest i tą strukturę rolną i wytwórczą, czy w sferze zwierzęcej, czy w sferze produkcyjnej zbożowej, ona absolutnie powinna być zachowana. I działania rządu powinny być takie, i pan prezydent też to podkreśla, że kwestie rolnictwa i produkcji żywności w Polsce w tych trudnych okolicznościach są sprawą priorytetową. Utrzymanie wydolności produkcyjnej polskiego sektora rolnego. Natomiast my, jako Polska, nie uchylamy się od tego, żeby wspomagać Afrykę w kryzysie głodowym. Proszę bardzo, jedzie zboże do Świnoujścia załadować statek i do Etiopii, jak potrzeba, albo do Afryki, a nie nagle do krajów z petrodolarami. Albo to. Jak to rozwiązać? Do Holandii, do Hiszpanii i tak dalej. No i jak to rozwiązać? Pani redaktor, po pierwsze, to mija rok od tych turbulencji zbożowych już. To naprawdę, to nie jest sytuacja nowa, która już mogła... Półtora już prawie, to masz rację. Która mogła zaskoczyć rządzących. Po drugie, jesteśmy w sytuacji, w której Polska, wydawałoby się, ma wszelkie narzędzia, żeby rozpocząć rozwiązywanie tej sytuacji. Ja przypomnę, kto jest komisarzem do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. Jest to pan komisarz Wojciechowski, który ma naprawdę bardzo bogate instrumentarium do tego, żeby rozwiązać tę sytuację. I przypomnę, że ten sam komisarz Wojciechowski, właśnie teraz mija rok, zapowiedział plan rozwiązania tej sytuacji, którego do dzisiaj nie przedstawił, a propos. Ale Ja chciałam powiedzieć, że pan komisarz Wojciechowski jest od rolnictwa, ale nie od CEU. Jest to redaktor, też trzeba brać pod uwagę. Naprawdę, jeżeli komisarz Wojciechowski, odpowiedzialny za organizację kwestii rolnictwa na terenie Unii Europejskiej, nie jest w stanie usiąść do stołu z drugim komisarzem i zacząć to rozwiązywać, to powinien podać się do dymisji. To znaczy, że po prostu nie radzi sobie z tymi problemami. Może siedzą i nie wiadomo, który tam blokuje. No, pani redaktor, naprawdę, nie sprowadzajmy tej sytuacji do absurdum, ponieważ to jest sytuacja naprawdę bardzo poważna. Koledze, nie przerywałem. Przepraszam, za chwilę ci oddam głos. Dobrze. Dziękuję. Więc sytuacja jest naprawdę poważna, ponieważ my wiemy o tym od roku. I PSL, i wszyscy na opozycji mówiliśmy w tej sprawie jasno. Po pierwsze, trzeba prowadzić kaucję, po drugie, trzeba prowadzić korytarz, który doprowadzi do tego, że we współpracy z ONZ-em te wszystkie produkty będą dystrybuowane tam, gdzie są potrzebne. Prawie miliard ludzi głoduje na świecie. Naprawdę, te towary są potrzebne na świecie. I dałoby się to zrobić, gdyby komisarz Wojciechowski, gdyby PiS, zamiast jeździć i robić sobie sweet focie, tak jak robił to pan premier Morawiecki w Kijowie, usiedli do stołu i zaczęli rozwiązywać te problemy, bo focie łatwo sobie zrobić, ale taki problem, ja rozumiem, trudniej rozwiązać. Więc jeżeli oni sobie z tym nie radzą, to trzeba się podać do dymisji. Po prostu. Bartosz Kownacki, co pan na to wszystkiemu winien teraz, jest komisarz? Teraz tutaj kolega miał coś skomentować. Aha, coś miał dodać? Ja mu nie pozwoliłem. Przepraszam. Ja będę o jedno zdanie. Będę konsekwentnie bronił pana komisarza Wojciechowskiego, dlatego że na swoim poziomie to, co możliwe, to zrobił i naprawdę było duże zaangażowanie. Jedno zdanie. Zboże, które wjedzie do Polski, znajdzie się w Hrubieszowie, podaję taki przykład, staje się nie zbożem polskim, staje się zbożem unijnym. No tak. To ja wam powiem, w Brukseli. Tylko jedno zdanie na temat komisarza Wojciechowskiego. Oceniany jest jako najgorszy komisarz. Zobaczcie, za jakiekolwiek artykuły na jego temat. Naprawdę najsłabszy komisarz Unii. Apeluje o uspokojenie. Czy ktoś kogoś nie da siebie pan, szanując naszych widzów, Nic nie słychać. Pan szanuje naszych widzów. Jeden przykład. Proszę odnieść się do tego, co powiedział minister Sawy. Pan nie powie o tym, dlatego że... Proszę bardzo, teraz do nas wszystkich. Poseł, europoseł, Bartosz Kownacki mówi do wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację, to po pierwsze, od razu jestem wielokrotnie mówi, także w tym programie mówiłem o tym, że Ukrainie należy pomagać, że bezpieczeństwo Ukrainy jest również naszym bezpieczeństwem, ale odradzam Ukrainie tego rodzaju głosy. Oni muszą wiedzieć, że dzisiaj w Polsce mają partnera. I z Ukrainą trzeba negocjować, pomagać, ale twardo. Tacy są Ukraińcy. Tak trzeba, zresztą z każdym ma swoje interesy i z każdym trzeba twardo negocjować i tak tą sprawę powinien stawiać polski rząd. To jest pierwsza rzecz. I odradzam jeszcze raz tego rodzaju głosy po stronie ukraińskiej, bo zrażają sobie najbliższych sojuszników. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trudno jest tą sprawę załatwić w Unii Europejskiej z dwóch powodów. One zostały de facto tu powiedziane. Pierwszy to jest taki, że chodzi o duży kapitał międzynarodowy, francuski, holenderski, niemiecki, który ma ogromne wpływy w Brukseli. A na ten kapitał międzynarodowy jeszcze nakładają się interesy polityczne. Otóż grupa Webera, czyli panowie, którzy chcieliby przejąć władzę w Polsce i odseparować PiS, będą robili wszystko, będą rzucali piasek w rychy, żeby na przykład zniszczyć polskie rolnictwo, sprowokować polskich rolników. Tak, przepraszam, piasek w tryby. Po to, żeby sprowokować polskich rolników, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Ale to nie znaczy, że rząd polski się nie może postawić i my będziemy bronili praw polskiego rolnika, bo i interesów polskiego rolnika i nie będzie tak, że nawet jak nam Unia Europejska każe, będziemy pewnie też o innych sprawach o Unii Europejskiej mówili, nie będziemy bo nie zdążymy teraz, będziemy... Nie ale będziemy ta obrona właśnie tylko dwóch zbóż. Spójrzcie, panowie, na zegarek. Redaktor, Marcin Kierwiński, jak rozwiązać sprawę zboże? Pan minister Kownacki dzisiaj naprawdę... Cyrk pan tu robi niewiarygodnie. Dobrze, panie, szkoda czasu. Mówił o tym Robert Biedroń. O zbożu. My to już półtora roku, gdy PiS nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. No wydaje się, że nie ma prostszej rzeczy, jak przewieźć coś z punktu A do punktu B, jeżeli miałoby to zgodnie z deklaracjami pana Morawieckiego, to ukraińskie zboże, tylko przejeżdżać przez Polskę. No jak można sobie przez półtora roku z tym nie poradzić? Wy naprawdę jesteście tacy indolentni? Wy naprawdę jesteście tacy impotentni? Znaczy, to jest coś niesamowitego. Bardzo dobre pytanie. Że wy jesteście proszę bardzo silni, ale niech pan nie szemrze nad uchem. Naprawdę, zaraz będzie pan miał okazję. Wy naprawdę jesteście szalenie odważni i zdeterminowani, gdy trzeba wysyłać policjantów na polskie kobiety, a w takiej sprawie jesteście kompletnie indolentni. I teraz, ale niech pan posłucha. Chwila, moment, o polskich kobietach zdążymy być może porozmawiać, jeśli panowie się... Pan minister Kownacki tak wszystko świetnie wie, to może pan minister Kownacki wie, kiedy pan minister Telus odtajni tą listę firm, które zarobiły na tym ukraińskim zbożu. No bo obiecywał. To jest cały czas nieodtajnione. Ktoś zrobił gigantyczne interesy dalej na tak zwanym technicznym zbożu, tak, zatrutym zbożu w znacznej mierze, co sami przyznawaliście, mówiąc wprost, i wy dalej tej listy... Nie zatrutym, tylko... Marek, poczekaj. Nie nadający się do spożycia. Ja pamiętam, że ileś próbek, które sanepid ocenił, było nie nadających się do spożycia. To nie to ma pan... zatrute. No nie, no, panie redaktor, nie. To nie nadające się do spożycia jest po prostu świetne. Świetne, że trafiło na polski świetne, rynek. Ale zatrute to jak truciznę tam rzuci, nie? Niech pan, powie panie ministrze, kiedy odtajnicie tą listę? Czego się tak boicie? Ilu tam waszych kolegów zarobiło pieniądze na biedzie polskiego rolnika? No dobrze, kiedy to odtajnicie? Nie, panie redaktor. Jak rozwiązać problem? Ale bronić granice? Interesów polskiego rolnika. Mniej picu, a więcej roboty. Niech Wojciechowski się weźmie do roboty, niech Morawiecki się weźmie do roboty, niech wreszcie coś dla polskiego rolnika zrobią. Bo oni są tylko mocni w gębie, a kompletnie nic nie robią. Raz dobrze. Jeszcze mówię. Mówił o tym Robert Biedroń. Półtora roku. A oni nadal nie wiedzą, co zrobić. No kompletna impotencja. Dobrze, Marcin. Nie zaproponował nic. To jest zero. Marcin Koalicja Obywatelska jest zerem. Jest absolutną racją, że tutaj nie chodzi o interesy zwykłych... energetycznych napojów przed programem. Jest absolutną racją, że nie chodzi tutaj oczywiście o interesy zwykłych ukraińskich rolników, tylko chodzi o wielkie korporacje. Wiemy przecież, jak wygląda ta sytuacja na Ukrainie. Ci zwykli ukraińscy rolnicy sprzedają tam zboże za bezcen, tak naprawdę poniżej kosztów, ale naszym zadaniem jest oczywiście chronić interesy polskich rolników i chociażby pan komisarz Wojciechowski wspólnie z panem premierem Morawieckim wynegocjowali do końca roku tę blokadę związaną z importem. I co się stało? Komisja Europejska nie dotrzymała obietnicy. Do 15 września, panie pośle, ostatnio zostało postanowione. Ale to słabość Wojciechowskiego i Polski. To macie największą delegację w Parlamencie Europejskim. To jest szantaż Komisji Europejskiej, panie pośle. Von der Leyen chce rozwiać polską politykę przed wyborami. Moja prośba o niemówienie jednocześnie dotyczy wszystkich, nie tylko tych dwóch panów, którzy są najbardziej głośni dzisiaj. Przecież to obciach jest. Proszę bardzo, kończy Marcin Baranowski. Robicie wszystko, żeby ingerować w polską politykę, żeby rozchwiać sytuację na rynku zbożowym dokładnie przed wyborami. A kto za to odpowiada? Przypominam, że komisarz Dąbrowski jest z Europejskiej Partii Ludowej. To wasz kolega i weźcie się w końcu do roboty i doprowadźcie go do pionu. Co robi w tej komisji? Za co bierze kasę? No naprawdę, no nie róbcie szopki. Macie na swojego faceta od rolnictwa. Za to odpowiada. Panowie, nie da się tej sprawy. Panowie, dwa zdania. Panowie, dwa zdania. Przepraszam naprawdę, wszystkich słuchaczy i widzów, którzy jeszcze nie wyłączyli nas. A gdyby wyłączyli, to bym się nie zdziwiła i nie jest. Panie redaktor, dwa zdania, jeśli mogę. Pan premier zdawał sobie sprawę z problemu, jaki nas czeka. 24 czerwca ubiegłego roku powołał międzyresortowy zespół do spraw monitorowania wpływu otwarcia granicy ukraińskiej na żywność w Polsce. Ten zespół zebrał się 3 razy. Jedyna konkluzja z tego zespołu była taka, że polsko-ukraińska granica jest za mało przepustowa. I dwa, obiecaliśmy tranzyt i kanały przerzutowe. Obiecaliśmy rozbudowę terminala morskiego na Bałtyku. Ani jedno, ani drugie nie zostało zrobione. I tu niepotrzebny jest Dąbrowski. Tu potrzebne są działania Polski i polskiego rządu. I kropka. Niestety nie zdążymy o Turowie porozmawiać, ponieważ nie chcę, żeby... Kto chciałby porozmawiać o Turowie? Ja bym coś powiedział. Ja wiem, ale to proszę wybrać. O Turowie czy o sytuacji pani Joanny i o marszu miliona serc? Ja wolę Turów. Ale mamy 12 minut mamy. O opresyjnym Turowie. PiS chyba. Dobrze, proszę bardzo. Skandal. To się wydarzyło. Chwileczkę. Jeszcze, to już panowie wybrali. Czy to jest w ogóle sprawa polityczna, sprawa Joanny z Krakowa? To zacznę od pana. Panowie tutaj na końcu tego naszego, to nie jest krąg, pół okręgu, są najbardziej spokojni, czyli Marek Sawicki zaczyna. Nie chcieliśmy mówić o Turowie, dlatego że w sprawie Turowa, pani redaktor, mamy sytuację, w której od samego początku polski rząd zawiódł. Zawiódł w negocjacjach z Czechami, zawiódł, jeśli chodzi o prawnika przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, bo on nawet pomylił podstawy prawne. Czyli nie rozmawiamy. Zawiódł także przy rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Gdyby rząd postawił tam dobrego prawnika, to kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zawsze przed kwestią bezpieczeństwa klimatycznego. I tu gdyby prawnik umiał tego dopilnować na poziomie... Prawie Unii Europejskiej. Tak, i zapisane. Na poziomie Trybunału Sprawiedliwości i na poziomie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to nie potrzeba byłoby Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby w tej sprawie się wypowiedział i póki co... No, ale w USA też mógłby się orientować, prawda? Ale jeśli nie ma dobrego adwokata, jeśli nie ma dobrej obrony, to oczywiście... Tak, to jest banalizacja problemu ze strony polskiego rządu, bo gdyby tego... Dobrze. Nie zbanalizował, To jeszcze w takim razie jedno zdanie, Paweł Sałek, bo... z Czechami, to nie zapłacilibyśmy tych kar. Dobrze, to jeszcze tylko Paweł Sałek, a reszta będzie mówić o... Odwołanie, które złożyła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Prokuratura Krajowa i grupa PG przyniosła ten efekt. To, co mówiliśmy jakiś czas temu w tym studiu, pani redaktor. Ta audycja się cieszy, widzę, dużą popularnością, skoro w uzasadnieniu to się znalazło, dlatego że w kwestii bezpieczeństwa państwa, i to jest dzisiaj w wyroku NSA, w tym momencie dla tej szczególnej sprawy, podniesiono, że bezpieczeństwo energetyczne państwa jest rzeczą najważniejszą, biorąc pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, ale to nie kończy sprawy, to trzeba sobie wyjaśnić, bo jeśli dzisiaj jest mały sukces w utrzymaniu funkcjonowania elektrowni Turów i całego kompleksu wydobywczo-energetycznego, to jest wielkie pytanie do rządzących, do rządu, w jaki sposób teraz zadbać w ogóle w tej trudnej sytuacji wojny na Ukrainie i nabrzmiewających problemów z Białorusią o bezpieczeństwo energetyczne. Tylko i własne zasoby surowcowe dają nam pewną stabilność. KPO inwestować w energię odnawialną. Dziękuję. Marek Sawicki, jednak poproszę pana o krótką odpowiedź na pytanie, czy Koalicja Polska, czy Trzecia Droga, nie, chyba Koalicja Polska, pan będzie się w imieniu Koalicji Polskiej wypowiadał, bo czasem są różne zdania między państwem, jednak w ramach Trzeciej Drogi weźmie udział w Marszu Miliona Serc, do którego, no właściwie nie powiem, że pretekstem, ale którego jednym z tematów ma być sprawa pani Joanny z Krakowa i wszystkiego o czym nie będę tutaj opowiadać, bo to żyje od kilku dni i myślę, że słuchacze wiedzą, a czasu nie mamy. Otóż zapewniam państwa i tutaj, i przed ekranami, że takich spraw jak pani Joanny jeszcze do wyboru będzie wiele. W związku z tym, jeśli jest koncepcja tego marszu na początku października, to Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, zróbmy to już we wrześniu, bezpośrednio po wakacjach. I po co miliona, może 2 miliony serc, bo październik da nam kolejne preteksty i kolejne tytuły do maszerowania, więc każdy, kto chce w wolnym kraju, może maszerować w każdą stronę i w każdym miejscu. A czy ta sprawa jest polityczna? Jeszcze króciutko, proszę powiedzieć. Czy to jest sprawa polityczna? Ta sprawa została bardzo mocno upolityczniona. Ale czy ona jest polityczna? Natomiast ona ma niestety podłoże i błędów medycznych, i błędów w funkcjonowaniu policji. Marcin Romanowski, wszystko było w porządku według pana, bo były różne wyjaśnienia i lekarki, psychiatry i policji. Czy jednak były tutaj jakieś nieprawidłowości? Jak pan? To jest przede wszystkim medialna ustawka TVN-u i Platformy Obywatelskiej. Ciekawe, że pan poseł wie, że będą już kolejne takie ustawki. To bardzo zastanawiające. A więc to mamy do czynienia po prostu z fakty i akty. To przypomina dokładnie sytuację Ibrahima, który przez 6 dni przez Bóg się przedzierał, albo tego kota z Afganistanu. To jest po prostu zwyczajna, ohydna, medialna ustawka. Wykorzystywanie dramatu kobiety, panie pośle, wykorzystywanie dramatu kobiety do własnych politycznych celów i tyle. I to jest istota problemu, pani redaktor. Pan ocenia w tym momencie media, część mediów, na pewno TVN i kogo jeszcze pan w ten sposób ocenia? No bo jeżeli chodzi o samą kobietę, no to coś tam się jednak zdarzyło. Pani redaktor, pokrzywdzonymi tam są. Wydaje mi się, że to tak na pierwszy, nie znając procedur, wydaje się, że co najmniej zabrakło delikatności i empatii ze strony policjantów. O to naprawdę zawsze trzeba dbać i to jest coraz bardziej, to jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast proszę zwrócić uwagę na okoliczności. Mieliśmy do czynienia z kobietą, która ma te problemy psychiczne. Była próba czy podejrzenie próby samobójczej, więc policja po prostu musiała interweniować. Jedynymi pokrzywdzonymi w tej sprawie to są właśnie funkcjonariusze policji. Mówię o całej policji, która jest szkalowana w różny sposób. Straż graniczna, straż leśna, w innych zupełnie sytuacjach. I również lekarze, tak, którzy teraz będą się bali zgłaszać tego typu sytuacje, bo staną się przedmiotem hejtu. To jest realny problem i jeszcze raz powtórzę, ohydne, obrzydliwe wykorzystywanie tragedii kobiety do własnych musimy celów politycznych. Marcin Kierwiński, do pana mam pytanie, bo na portalu Onet można było przeczytać, że Donald Tusk zaplanował jesienny marsz dużo wcześniej i czekał na taki odpowiedni moment, żeby to ogłosić. Dlaczego właśnie to się stało takim odpowiednim momentem? Czy pani co? Dlatego, że ta sytuacja pokazuje tak naprawdę, jak działa państwo rządzone przez PiS, jak państwo jest opresyjne wobec własnego obywatela, jak państwo tak, jak to państwo rządzone przez PiS ma za nic jakąś elementarną kulturę, bezpieczeństwo, godność kobiety. Zresztą to, co opowiada pan minister, porównując tą sytuację z jakimś kotem, to jest po prostu... To jest manipulacja. To się w głowie nie mieści. Ja naprawdę nie życzę panu, żeby jak będzie pan przesłuchiwany przez tych pana heroicznych policjantów, takich, o których pan mówi, żeby pana rozebrano, kazano kaszleć i robić przysłanie. Doskonale pan wie, że naprawdę, taka jest procedura. Czy wy naprawdę... Nie ma żadnej takiej procedury. Niech pan nie opowiada podejrzenia samobójcze. Mówi Marcin Kierwiński. Mówi krótko na temat... Na początku tygodnia heroicznie pana szef i pan także broniliście pani, która jest skazana za bandytyzm, a tutaj nie możecie wczuć się w sytuację poniżanej kobiety. Co robicie? Wy ją teraz lustrujecie. Lustrujecie. Całe to medialne ZOMO pisowskie ruszyło na panią Joannę, bo ona się nie zgadza do tego modelu zapisanego przez państwo w PiS. Znaczy, to, co się wydarzyło, to jest coś, nad czym nie wolno przejść do porządku dziennego. Bo to jest opresyjne państwo PiS, które każdego, kto myśli inaczej niż PiS, jest w stanie zniszczyć, zaszczuć i na poziomie interwencji policji, niestety, i niestety na poziomie późniejszego linczu medialnego, który jest się odbywa. Jest 9:52, Bartosz Kownacki. Dlaczego wy tych kobiet tak nienawidzicie? Dlaczego wy kobiet nienawidzicie? Mówi Bartosz Kownacki. Jest pan obrzydliwy w tym, co pan mówi, a Donald Tusk i Elisa Bartoska jeszcze bardziej obrzydliwa. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o tą domniemaną próbę samobójczą. Jeżeli ktoś by się zamknął, taki prosty przykład, jakby ktoś się zamknął w mieszkaniu i powiedział, że teraz będzie się wieszał, to policja nie będzie pukała, proszę otworzyć, tylko wywali drzwi i będzie ratowała tą osobę. Pani takie są procedury. Chwileczkę. Takie są procedury. Wszystkie procedury są opisane. Jeżeli pan uważa, że te procedury gdzieś zostały naruszone, to można złożyć doniesienie, będą wyjaśniane i będzie to wyjaśniane. Ale takie są procedury, one nie są miłe. Często nie są miłe. To jest jedna kwestia. Panie pośle, czy powinny zostać wyjaśnione? Bo dużo jest znaków zapytania. Wszystkie takie działania zawsze są wyjaśniane, zawsze sprawdzałem, czy środki były zastosowane adekwatnie. I proszę nie grać tym. To, co jest najbardziej obrzydliwe, tylko mówię, jesteście niesamowicie obrzydliwymi ludźmi. Dlatego, że gracie kobietami, dramatami kobiet, aborcją, która jest po pierwsze złem moralnym, po drugie jest dramatem każdej kobiety. Gracie i straszycie. Mówicie o tym, że w Polsce kobieta może być ścigana za popełnienie aborcji. To jest kłamstwo. W Polsce kobieta nie jest karana, mimo że to jest zło. Może to jest złe i krzywdzące dla kobiety. Nie jest karana za popełnienie aborcji. Straszycie lekarzy, którzy ratują życie i boją się ratować życia, bo rozpędaliście kłamliwą nagonkę dla własnego celu politycznego. A już robić marsz miliona serc w sytuacji tak dramatycznej, która dotyczy życia nienarodzonych. To trzeba być naprawdę kimś niesamowicie pozbawionym empatii. Pan mówi o empatii? Pan ma czelność mówić o empatii? Ile kobiet dzisiaj... Wy, którzy na kobiety chcą, ale ostatnie zdanie mówi jednej kobiety jest wasze zastraszanie lekarzy, wasze straszenie tym opisywaniem rzeczywistości inaczej niż ona wygląda. Wy macie na sumieniu i nie radzę, żebyście takie działania podejmowali, bo naprawdę będziecie... Naprawdę kończymy. Robert Biedroń. Pani redaktor, szanowni państwo. Czy Lewica pójdzie w marszu miliona serc? Zaraz odpowiem. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy mieli takie państwo, w którym 20 milionów Polek będzie czuło się w nim bezpiecznie. I dzisiaj PiS doprowadził do sytuacji, w której przez prawo antyaborcyjne, jedno z najbardziej restrykcyjnych na świecie, wiele Polek po prostu się tak nie czuje. Mamy 7 przypadków już potwierdzonych kobiet, które umarły, ponieważ służby medyczne nie udzielały im pomocy. Mamy przykład pani Joanny. Prosiłam Marcina Krywińskiego, proszę też pana. Mamy przykład pani Joanny, która w ten sposób została potraktowana prawdopodobnie dlatego, że zarówno ta lekarka, jak i policja po prostu chciały w jakiś sposób odpowiedzieć na oczekiwania tej władzy. Ale widzi pan, to mówi prawdopodobnie dlatego. Że trzeba zareagować w taki, a nie inny sposób i zamiast chronić panią Joannę, to kazano jej kasłać, kucać, rozebrano ją do majtek. Ja zadaję pytanie, czy jak pan komendant główny policji, który zorganizował tą straszną konferencję, kiedy wybuchł u niego w gabinecie granatnik, czy przyszli wtedy policjanci, kazali mu się rozebrać do majtek, kasłać, kucać i sprawdzać, czy on sobie krzywdy nie zrobi, bo żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie odpala w swoim gabinecie granatnika. Panie pośle, to jest pytanie, które ja chciałbym zadać publicznie. Tak? Czy kobiet to było za rządów rządzi, Platformy. Który wie pan, ile kobieta policją, musiała czekać na to, więc 148 sytuacja dni, jest naprawdę, sytuacja jest naprawdę niech bardzo poważna. I dzisiaj my jako Lewica przede wszystkim i zawsze to mówiliśmy, jesteśmy ugrupowaniem, które w tej sprawie zawsze miało jasne stanowisko, w przeciwieństwie do wielu innych także na opozycji. Uważamy, że dzisiaj trzeba zdepenalizować pójdziecie w tym marszu, aborcję, bo kończymy. I po drugie ją zalegalizować, kiedy wygramy wybory. I tego Lewica zawsze będzie broniła. Pani redaktor, to jest pytanie, które jest oczywistą oczywistością. My zawsze stoimy po stronie kobiet. Stoimy i stać będziemy. Dobrze. Paweł Sałek, jak pan odbiera tę sprawę? Czy tu jest wszystko jasne? Wszystko było zgodne z procedurami? Nie wiem, z empatią i tak dalej. Panie redaktor, każdy człowiek ma swoją godność, natomiast w tej sytuacji wyjątkowej, tak jak znamy to z przekazów medialnych, jest dużo szumu informacyjnego, tak bym to powiedział. Natomiast pamiętajmy o tym, bo ta sprawa trochę unika, że sytuacja się wydarzyła chyba trzy miesiące temu, w kwietniu. I teraz co przez ten okres się stało, że nagle ta sprawa wybucha teraz z wakacje? Ja uważam osobiście, że ten temat jest wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby na polityczne kwestie związanej, ja panu nie przerywałem, związanej z nadchodzącymi wyborami. Jeszcze jedna rzecz, co by się stało, gdyby ta kobieta zrobiła sobie krzywdę? Pamiętamy przypadek Barbary Blidy, świętej pamięci ze Śląska? Bardzo dziękuję. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, poseł do Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.